Embertelen és megalázó volt az a bánásmód, amelyben a rendőrség részesített azokat, akiket március 15-én előállítottak. Ezről Szabó Máté ombudsman vizsgálata szól, ez pedig a Mindenki joga, a Civil Rádió emberi jogi műsora itt az FM 98-an, benne pedig Nagy Navarró Balázs, és vendégünk Linda. Szia! Kevánca. Vele majd angolul fogunk beszélgetni, mert a mai adás egyik fő témája az említett ombudsmani jelentés után, mellett, előtt, hogy mi történik az Egyesült Államokban, hiszen nagyon sokak számára döbbenetes volt az a bejelentés, amit Barack Obama tett. Alig néhány óra leforgás alatt két nyilatkozatot is adott, két nagy beszédet is, az egyikben ostorozta elődjének a politikáját, legalábbis ami például Guantanamót, vagy a kihallgatási technikákat nevezzük itt ebben az adásban nevükön, tehát a kínzásokat illette, ugyanakkor, amivel sokkolta többek között az emberjogi aktivistákat és különféle szervezeteket, civileket is, hogy azt mondta, hogy arra készül az új amerikai adminisztráció, hogy meghatározatlan ideig, mint egy előzetes letartóztatásban, őrizetben tartják azokat, akiket veszélyesnek tartanak az Egyesült Államok biztonságára. Tehát előzetesen, gyakorlatilag még mielőtt bármifajta bűncselekmény vagy annak kísérlete megtörtént volna, hát ez már majdnem Orwell időket idézi, és ugye a döbbenet az, hogy mindezt Barack Obama egy óra után, vagy két órával azután mondta, hogy közben elődjének egy hasonló politikáját bírálta, bár elemzők rámutatnak, és majd itt is idézni fogunk többek között a Demokrácia most nevezetű független amerikai rádió és tévé adásból, hogy erre a lépésre még George Bush sem igazán vállalkozott, tehát ő sem merte meglépni azt, amire most úgy tűnik, hogy Obama készül. Hát erről is majd beszélünk Lindával. Lesz egy interjú is, amit felvételről fogunk bejátszani, de majd beszélgetünk róla. Szintén kapcsolódik az Egyesült Államokhoz. Viktor Agosztóval készítettem egy interjút tegnap. Az interjúban arról szólt ez a fiatal ember, hogy miért döntött úgy, hogy vállalva akár annak a következményét is, hogy évekig börtönbe kerülhet, megtagadta azt, hogy csapatával, csapategységével együtt Afganisztánba vezényeljék. Ez a fiatal katona korábban megjárta az iraki frontokat is, igaz, ahogy elmondja, döntését nem csak Irak, hanem általában az Egyesült Államok katonai akcióinak bírálata is kiváltotta. Ennyit tehát a mai adás főbb témájáról. Próbálunk aztán Aung San Suu Kyi-ről is mondani néhány szót, hiszen ugye eljárás indult a burmai ellenzék Nobel békedíjas vezetője ellen, akit most már gyakorlatilag másfél évtizede háziőrizetben tartanak, és legutóbb egy amerikai, egy tavon átúszva megközelített azt a lakóházat, ahol őt gyakorlatilag háziőrizetben tartották, és ezért, hogy állítólag mintegy ő engedte meg ezt, ezért most ellene készülnek, illetve kezdtek el eljárást indítani, aminek ugye az a veszélye, hogy a házi őrizet helyett talán megint börtönbe kerül a függetlenség és a burmai demokratikus ellenzék jelképe, a felháborodás ott is óriási, és hát beszélni fogunk emellett más témákról is, különös tekintettel arra, hogy a világ sajnos nem nyugodt, és emberjogi szempontból semmiképpen nem megnyugtat az a kép, amit látunk, és ha akarja valaki kommentálni a híreket, tudunk reagálni akár arra is, hogy a észak-koreai vezetés atombomba kísérletet hajtott végre, és hogy ennek milyen következményei lehetnek, különös tekintettel arra, hogy az Egyesült Államok politikáját elég behatóan fogjuk a mai adásban elemezni, és örömhírt mondhatok a rádió hallgatóknak, hogy műsorvezető kollégám is, Zsuzsa is megérkezett, tehát zene után az ő kellemesebb hangja egy kicsit segíti, hogy a műsor élvezhetőbb legyen. És hát ha Egyesült Államok guantanamói politikájáról is beszélünk, akkor legyen a mai nap főként kubai zene, hogy legalább egy kis vidámságot is csempészen a nem túl vidám hívek közé, és akkor legyen a dal Lo que me paso en la guaguaga, guagua, bocsánat, guagua, és ez pedig nem másé, mint Alberto Álvareznek a dala, ő szerezte is ezt a dalt, tehát Lo que me paso en la guagua, és akkor majd mindjárt megkérdezem Lindát, hogy mi az a guagua, tudja-e? It's the excuse me, it's the local slang word for the bus. Okay, tehát ez a busznak a helyi megfelelője kubai slangben, és hát Linda amúgy az Egyesült Államokból érkezett, de mivel kosztarikai származású részben, tehát ezért a spanyola semmi gondja nincs, és bár Kosztarikától egy kicsit odébb van a Karib-tenger másik oldalán Kuba, de annyira nem messze, hogy a guagua, azaz a autóbuszt ne értenék meg Kosztarikában is, tehát akkor Lo que paso en la guagua. Ez tehát továbbra is a Mindenki Joga, a Civil Rádió emberjogi műsora, benne pedig Nagy Navarró Balázs és... Fejér Zsuzsa, köszöntöm a hallgatókat. Jó reggelt kívánunk Zsuzsának. Ide érkezett szerencsésen. Linda. Mivel is kezdjük? Hát akkor egy kicsit beszélgessünk elején magyarul, aztán majd áttérünk itt a nehezebb témákra, angol-magyar szinkron tolmácsolásban, és Zsuzsa fog segíteni ebben. Kezdjük ebben az ombudsmanos dologgal. Ugye, aki emlékszik és követi az adásainkat, az tudja, hogy Szabó Máté volt itt a mi műsorunkban is, készítettünk vele egy interjút, és abban ő akkor is már nagyon élesen bírálta a rendőrség március 15-i fellépését avval a néhány tiltakozóval szemben, akiket talán emlékeznek, sokan voltak itt, ugye a két fiatal embert a Kossuth térről állítottak elő, többek között azért, mert felelős kormányt követeltek Magyarországon. Egy hát március 15-ére utalva, tehát emlékszik mindenki a történelem könyvekből. És ugye nem csak az, hogy őket előállították, bár azt mi is megbeszéltük, hogy szerintünk már az is jogsértő volt, hiszen alkotmányos véleménynyilvánítási szabadságukkal éltek, nem csak, hogy előállították, de aztán kiderült, hogy ennél több dolog is történt. Levetköztették őket, aztán egy ilyen motozásnak vetették őket alá, vagy legalábbis megnézték, hogy nincsen náluk semmi emberi életben kárt okozó tárgy, és mindezt egy szabálysértés feltételezett gyanújával, tehát ugye ez is nonsense. Aztán utána ez az egy dolog volt, amit a rendőrség amúgy nagyon gyors vizsgálata elismert, hogy ez hibás volt, hogy a fogdába beléptetés szabályait alkalmazták a szabálysértéssel gyanúsított előállítottakkal szemben, tehát ez aránytalan volt. Na most ezzel kapcsolatban mondta, hogy az ombudsmani vizsgálat, hogy embertelen és megalázó bánásmód volt, aminek kitették a rendőrök a fiatal embereket, és emellett több visszásságot is föltárt. A vizsgálatot amúgy meg lehet több internetes portálon is legalább a részleteit olvasni, illetve hát a országgyűlési biztosok hivatalánál biztos, majd mindjárt rámegyünk itt a szünetben, hogy a teljes jelentést is láthassuk. Nem mondunk reklámot, hogy hol mindenütt jelenik meg, de azt csak néhány dolgot azért érdemes tehát megvitatni, megbeszélni. Mit szólsz ehhez a dologhoz, Zsuzsa, hogy levetköztetnek, előállítanak fiatal embereket, akik felelős kormányt követeltek. Hát azóta az a kormányfő már el is távozott, de hát... Amit olvastam híreket, abban így kihangsúlyozzák, hogy őrzővédők alkalmazása. Nem tudom, hogy ez egy másik, igen. Hogy akkor ez hogy is volt pontosan? Tehát, hogy rendőrök és az őrzővédők, mi a különbség? Ugye beszéljünk együtt, tehát egyik volt a levetköztetés ezeknek a fiatal embereknek, ami már akkor is látszott nagyon, hogy jogszabályt sértett. De ezt rendőrök tették. Ezt a rendőrök tették, akik előállították őket. Ugye egyrészt miért állították elő őket, ez se nagyon érthető, hiszen ha azt akarták megnézni, hogy személyazonosságuk valami, elvezették, tehát gyakorlatilag a lényeg az volt, mindenkit fordítsuk le magyarra, hogy elvigyék őket és ne lehessenek ott, úgymond ne nyilváníthassanak véleményt, ami ott összegyűlt néhány tucat, száz embernek nem tetszett, ugye ez volt a hivatalos zászló felvonási ceremónia, és ami ez az egyik dolog, tehát szerintem ez mindenki számára, akiben egy kicsi realitás érzék volt, látta, hogy ez bizony... Erősen idézi a régi időket. Hát ez pontosan, amikor itt volt az ombudsman, ő nekünk ezt mondta, hogy ez a régi pártállami, kádári pártállami diktatúra idézte. Tehát nagyon erős volt már akkor is. TV-ben tehát én egy kicsit már éreztem, hogy ha lesz vizsgálat, tehát annyira egyértelmű ez. És ugye tudni kell Szabó Mátéról, akit ugye nemrég elég nagy bírálat érte egy újsághír portában megjelent interjúja kapcsán, amikor valamilyen az formában ő is a cigánybűnözést említette, hanem is ezekkel a szavakkal, de etnikai bűnözői csoportokról beszélt, amit aztán utána a nagy tiltakozás hatására visszavont. De a lényeg az, hogy Szabó Mátéről tudni kell, hogy ő gyakorlatilag a gyülekezési jognak egyik legavatottabb szakértője, ebben foglalkozik évtizedek óta, tehát ezért is érdekes, hogy ombudsmanként, ugye, amiként fogja megállapítani, hogy mi minden történt. Na most, amiről te beszélsz, tehát a levetköztetés, megalázás, ez most ugye hivatalos vizsgálatként is, eredményként is megállapítódott. Ez szerintem teljesen egyértelmű. Majd lehet, hogy megpróbáljuk elérni, megkérdem Zsuzsát, hogy a adás második felében próbáljuk már elérni a budapesti rendőrfőkapitányságot, hogy kívánnak-e valamit mondani ebben, hiszen ugye az ő munkatársaikról állapította meg ezt az ombudsmani jelentés, hogy embertelen és megalázó módon bántak az előállítottakkal. A másik, amit te mondasz, ami de nem csak ez az egy visszásság, ugye úgy szokták mondani, amikor a fennálló törvényekkel, alkotmányos rendeletekkel, rendelkezésekkel ellentétes egy gyakorlat. A másik ez a bizonyos őrzővédő, magánőrzővédő szolgálatok alkalmazása. Ugye, aki emlékszik az akkori történetre, a teret lezárták kordonnal, és ott, akik ilyen biztonsági kaput, fémdetektoros biztonsági kaput üzemeltettek meg az emberektől, elvették, és ebből nagyon sok panasz született amúgy, mert mi is itt most a nagy melegben vizet iszogatunk, hogy elvették kisgyerekektől is a kis vizes palackaikat, hogy azok nem rendőrök voltak, vagy akik a biztonságról gondoskodtak volna állami szervek erőszakszervezetek képviseletében, hanem magán biztonsági szolgálatok, akikkel kötöttek szerződést a biztonsági feladatok ellátásáról, és ez erről állapította meg szintén az ombudsmani vizsgálat, hogy ez rendkívül visszás, hogy állami feladatok, ilyesfajta közbiztonsági feladatok ellátására magán biztonsági szolgálatokat bíznak meg, és miért? Ugyanis nem ugyanazok a jogszabályok vonatkoznak, mondjuk például, ha egy rendőr lép föl, mintha egy ilyen magánbiztonság, ugye az teljesen más, az majd ilyen magán polgári ügyi probléma lehet. A rendőrnél meg ugye meg vagy panasz lehet tenni, ügyészséghez lehet fordulni, ombudsmanhoz fordulni, hiszen állami szervek, állami erőszakszervek részei. Ez már nagyon régóta így van ám. Tehát én emlékszem, hogy március 15-i Demszky Gábor beszédre. Budapest főpolgármestere, igen. Igen. És ott is ugyanez volt, de ez nagyon-nagyon régen volt, tehát ez még a 90-es években volt, és ugyanígy ilyen biztonsági emberek voltak, ilyen őrzővédő emberek, és akkor mondjuk ez pont az a beszéd volt, hogy jött egy helikopter, ami nagyon közel, olyan közel ment a polgármesterhez, hogy nem lehetett hallani a hangját, és aztán utána meg dobálták, és akkor így nyíltak az esernyők az őrzővédőktől. Aztán a médiában nem olyan nagy vízhangja lett, azért ott volt, de nem volt olyan nagy vízhangja, de erről nem hiszem, hogy valaha bárki is beszélt. Tehát, hogy máshogy kell visszanyúlni a rendőrökhöz, mint az őrzővédőkhöz, és hogy az őrzővédőknek tulajdonképpen lehet, hogy joguk van még a kisgyerektől is elvenni a vizet, viszont annak a következménye egészen más, mint hogyha ezt egy rendőr tenni. Na hát erre voltam, hogy elég sok vita, és pont itt van, hogy joga van egy őrzővédőnek, ahogy nem egy magánterület, hanem közterületről van szó. Tehát nem egy magánterület, magántulajdonú, bárba való belépésről van szó, de ahol a tulajdonos. De hogyha őt fizetik, akkor tulajdonképpen ő közterületen ő közfunkciót nem láthatna el. Tehát ilyen nincs pontosan ez, illetve hát nagyon-nagyon kérdőjeles. Tehát például egy területet is, ha biztonságokból lezárnak, egy magáncég, és volt már ilyen, ugye pont nem akarom megmondani, melyik biztonsági cég, mert nem is az a lényeg, de volt az, hogy amikor külföldi fontos vezetők jöttek, akkor is a biztosítás egy részében egy magánőrző cég vett részt, már akkor is sokakban megfogalmazódott, hogy ez nonsens, lehetetlen. Tehát például téged egy magánőrző cégnek a képviselője a Kossuth téren nem igazoltathat, nem állíthat elő. Én ezt értem. Tehát akkor tulajdonképpen még az is kérdés, mondtam, hogy elveheti. Ők ezzel tudnak védekezni az őrzővédők, hogy ők alkalmazottak tulajdonképpen, mert ők megbízást kaptak, ők ott dolgoznak. A hiba itt semmiképpen nem rajtuk van, hanem aki megbízta őket. Ez természetes, így van. De most én emlékszem, hogy a mostani március 15-i a parlament előtti ünnepséget, a zászlófelvonást, azt a gyerekeimmel néztem otthon a televízióban, és hát így nagyon steril volt a kép. Hát igen, nagyon-nagyon idézte. Mit értesz rajta, hogy kevesen voltak? Steril volt a kép, látszottak ilyen kordonok, az emberek nagyon messziről kiabáltak, és azért bebehallatszott még a tévébe is. És olyan, hát emlékszem olyan március 15-ére, ami úgy élt, olyan szempontból, hogy emberek vették körül, és ez úgy normális volt, ez egy program volt, így családoknak ki lehetett menni, lehetett nézni így közelről, hogy nézd, ott van az állambácsi, ez és az. Jelenleg úgy értem, hogy steril volt, hogy ott voltak a hivatalos személyek, a meghívott emberek, ugye lezajlott a dísz felvonulás, a lovas, huszárok, ilyesmi, és így ezt nézhettük a tévéből. Ha kimegyünk, akkor nem látunk semmit. Tehát annyira messze voltak az emberek. Igen, egyrészt pontosan ezért voltak panaszok. Tehát sokan panaszt emeltek, hogy gyakorlatilag az egész területet úgy zárták le, hogy nem lehetett megközelíteni. Elvették az embereknek, sokaknak a ünneplési kedvét is, hiszen mindenfajta biztonsági kapun, víz nélkül nem lehetett meg egyebek menni. Evel kapcsolatban... Hál' Istennek azért ezt nem tudták előre az emberek, viszont a koldalokat már gondoltuk. De sajnos már előtte mondták, hogy körbe lesz szárva, és tehát ez sajnos el is terjedt, ezért szerintem eleve már nagyon kevesen mentek a különféle más okok mellett is. Amúgy azt mondja az országgyűlés biztos, hogy szerinte amúgy meg lehetett volna oldani a Kossuth téren azt is, és hogy ez a szervezők feladata lett volna, hogy a különféle véleményt megfogalmazók is megfelelően elmondhassák véleményüket, tehát másút elhelyezve őket. És hogy nagyon itt elmondja rá, hogy a rendőrség több esetben a törvényben nem ismert okra hivatkozva tiltott meg gyülekezési törvény hatály alá tartozó rendezvényeket. Ugye hallottunk, hogy többet megtiltott, és hát ezerszer elmondtuk már ebbe a műsorba, de úgy látszik, hogy sajnos ezt a budapesti rendőrfőkapitányság még mindig nem tudja elfogadni, hogy a hatályos magyar törvények szerint a gyülekezési jog hatály alá tartozó rendezvényeket a magyar törvény szerint csak két ok miatt lehet, ha békések betiltani 48 órán belül. Az egyik az, hogyha népképviseleti szervek vagy bíróságok működését súlyosan, ismétlem, súlyosan veszélyezteti. A másik pedig, hogyha a közlekedés más útvonalon nem biztosítható. Tehát már nincs ez, hogy közlekedés aránytalan sérelme, meg amit sajnos még mind a mai napig halljuk, hiszen már több éve megváltozott a törvény, ha más útvonalon nem biztosítható. Tehát ha mondjuk egy olyan faluban próbálják lezárni az utatól egyetlen egy út van és zsákfalú, akkor megtilthatják. De ha már két út vezet mondjuk egy faluban, már nem, hiszen más útvonalon biztosítható. És az, hogy ez most nagy forgalmat fog okozni, vagy dugót, ez kívül áll a gyülekezési törvény hatály alól, tehát ez egy úgymond hozadéka a demokráciának, hogy problémát okozhat. És mi van akkor, amikor ugye megszegik ezt a törvényt? Ki nagyon felelős, jó kérdés. És ki az, nagyon aki jó őket kérdés. Felelősségre nagyon jó kérdés. Tudja vonni? Kinek a hatáskörébe tartozik? Hát szerinted ki? Ki? Na ki? Hát ez a pontosan ez történik, hogy nincs következménye. Amúgy ha a gyülekezési, valakinek a gyülekezési jogát erőszakosan akadályozza valaki meg, és ebben nincs benne, hogy nem lehet ez mondjuk egy rendőrség vagy valami, akkor az a gyülekezési törvény szerint bűncselekményt követel. Tehát a rendőrség bűncselekményt hát követel. Hát elég érdekes, hogyha nekem amire ugye... Amire parancsot kapott. Így mondjuk. Van, hogy akkor mi történik, mert ugye, hogy erőszakosan mondjuk eltávolít engem egy bejelentett tüntetés helyszínéről, amit nem tiltottak be. Hát bizony, ezt elven, ez bűncselekménynek számít. Az más kérdés, hogy nem nagyon hallottam olyan perekről, ahol ezt érvényesíteni lehetett volna. Ez egy másik kérdés már megint, hogy a törvények szigora és az igazságszolgáltatás valósága. És ugye, ha például bűncselekményről van szó, akkor vannak szervek, ilyenek az ügyészi szervek, ahol nekik ugye lépni kellene, ahogy látják, hogy bűncselekmény forog. Még mert a külföldről veszünk egy kicsit Magyarországról. Fontos, azt is elmondta az ombudsman, hogy ezek, amik történtek, hogy egy eleve már nonsense, hogy azt én teszem hozzá, hogy nonsense, hogy azt mondják az állami szervek, hogy szervezték ezt a ünnepséget, hogy az a gyülekezési törvény alá tartozik, mert ugye hát ez nem gyülekezési törvény, ez is nyilvánvaló volt, ez csak azért érdekes mondani, mert a rendőrök a gyülekezési törvény megsértésére hivatkoztak, amikor előállították, majd levetköztették, megalázták azt a két fiatalembert, holott ugye ez egy nyilvános ünnepségi volt. Nota bene már akkor is megkérdeztem, és ugyanúgy egy kicsit költői kérdés volt az ombudsmannal együtt. A levegőbe hagytuk ezt a kérdést, hogy kizártnak tartottam én is, hogy a magyar kormány ezt a gyülekezési törvény hatályának megfelelően jelentette be, hogy ez most demonstráció meg zászlófelvonás lesz. Ez nem így történik. Ez egy rendezvény, egy nagy ünnep, ezekre még van, amikor rendeletek is születnek, tehát nem a gyülekezési törvény alá hatálya tartozott. Ennek ehhez képest ugye már ott történt egy jogsértés, ha e szerint jártak el. Külföld. I don't know what's the situation in other countries. Like we were talking about, Linda could Balázs, most megkérdezi Lindát, hogy understand ugye Amerikából jött, hogy... Organize how you can declare demonstrations in your country. In Hungary, the system is that at least 3 days before you should declare, and there is just 2 reasons that the police has the right to ban a demonstration because it's the freedom of assembly, it's one of the basic human rights and constitutional rights. The 2 reasons is one, if the demonstration would put into danger the functioning of elected bodies and courts. And the other reason is if they cannot provide the flow of traffic in another way. There is no alternative route for the traffic. This is only the 2 reasons according to the Hungarian law on freedom of assembly that a demonstration declared can be banned if it's peaceful. excuse me. The spring allergies have gotten my throat like that. I apologize. In the United States... I mean, in principle, the right to freedom of assembly belongs to the citizen. It's not a question of something that needs to be. You don't need to seek permission from the state. Azt mondja, hogy gyülekezési jog szabadságáért nem kell külön az államtól az embereknek. Nem kell ezt kérvényezniük, vagy engedélyt kérniük, hanem ez mindenkinek a saját joga. In practice, especially for a large size demonstration, it's typical to have to at least inform the police, especially if if it may be a question of needing security or traffic control. Úgy szokták, hogy azért értesítik a rendőrséget a közlekedés miatt. So it means that you can inform, but it's not an obligation. Tehát azt kérdezem, hogy akkor ilyenkor értesíthetik, vagy ez jó, ez érthető, hogy értesítik a rendőrséget, hogy készüljenek fel, de akkor ezek szerint az nem kötelezettség, hogy erről értesítést adjanak. Yeah, I would say it's considered good practice to inform, especially if you have a large demonstration, especially if if there is some potential to disrupt traffic, to disrupt ordinary functioning. Tehát azt mondja Linda, hogy igen, nem kötelező, de hogy érthető, és mondjuk jó gyakorlat az, ha ezt megteszik, hiszen lehet, hogy egy nagyszabású, nagyon sok embert megmozdató rendezvénynél közlekedés, egyebek elterelése miatt, biztonsági, egyéb előkészületek miatt fontos az, hogy tudjanak róla. But assemblies, gatherings, marches are presumed to be allowed to go on. I mean, there is no question of being permitted or not permitted. Azt mondja Linda, hogy igen, de hát alapvetően, tehát szó sincs erről, hogy engedélyezik vagy nem, az egy alap szabadság. However, I've seen many times demonstrators in front of the White House or other demonstration when it was the Democratic Convention in the election time. And these people were arrested. So what was the charge then against them? Why they are arrested? Tehát megkérdeztem, hogy ennek ellenére nagyon sokszor lehet látni képeket, hogy Fehérház környékén tüntetőket letartóztattak, vagy letartóztatnak amerikai rendőrök, vagy például a választási kampány idején például a republikánus konvenció helyszínén, ott például nagyon sok demonstrálót, akik a republikánus párt politika ellen tüntettek, őrizetbe vettek. Akkor ez hogyan történhetett? In general, there's always some law that you can come across, which is, blocking a sidewalk or preventing people from entering a building, etc. So even if you may be legitimately, legally demonstrating, there are technicalities that they can arrest people on, such as, like I said, getting blocking access, etc. Plus, well, I'll let you translate that. Tehát azt mondja Linda, hogy igen, de hát azért az Egyesült Államokban, ezt én teszem hozzá, ott sem ma születtek a hatóságok és a, a rendőrség, tehát vannak ott is jogszabályok, tehát meg lehet találni olyan jogszabályt, hogyha a tüntetés ugyan a szabad, de hogyha például bizonyos kijáratot vagy bejáratot elzárnak a tüntetők, vagy a közlekedés bizonyos részét úgy akadályozzák, hogy nem lehetne, akkor már az adott törvények alapján fel lehet lépni, és ha nem hagyják végre az utasítást, akkor kényszerintézkedést is alkalmazhatnak. Tehát az Egyesült Államokban is rájöttek, hogy azért egy dolog a törvény, más pedig a gyakorlat. I will point out that a lot of those arrests do turn out to be illegal. And are struck down by the courts later, but that doesn't help you on the day of the demonstration. Oh, that's. But at least it seems that we are on the same track. Azt mondta Linda, hogy ugyan sokszor megtörténik az, hogy később kiderül, hogy jogtalan volt az, hogy megszüntettek egy demonstrációt egy ilyen szabály miatt, de hát ez ugye utólag már akkor, amikor beszüntették azt a demonstrációt, ez ugye sokat nem segít azoknak az embereknek, akik demonstráltak valamiért. And one thing that happened and increased significantly during the Bush administration especially was limitations on how you were allowed to demonstrate. And one of the most controversial things that was introduced during the Bush administration was the use of what we call a protest pens, you know, sort of a fenced-in area where the demonstrators were allowed to go. The Bush administration named them with a very nice Orwellian term, the free speech zone, you know, where you could actually, we were allowed to demonstrate. And by and large, those were located far away from the people whose you were supposed to influence, the people you were supposed to be protesting against. And those were eventually, you know, have been limited a lot by courts. But in the case of the conventions, the police simply used a tactic of wildly over-arresting. You know, they just arrested people en masse, and then afterwards sort of let the chips fall where they may, as I say, afterwards, then they realized they had to throw out 80% of the, I mean, it's an insanely high number, it's in the neighborhood of 80% of the arrests. Az elejét, fordítom, jó? Akkor második felét. Az eleje, tehát arról beszélt Linda, hogy a Bush adminisztráció következtében jöttek ilyen új szabályok, amik nagyon sok korlátozás történt a demonstrálókkal kapcsolatban. Az egyik ilyen az volt, hogy kialakítottak egy ilyen, ahol szabad beszélni olyan helyeket, amit így kordonokkal körbekerítettek, és akkor oda lehetett menni demonstrálni, és ott mondhatták, amit mondani akartak, bármit, mert hogy az arra kijelölt hely, mint hogy a dohányzás, ugye dohányzásra kijelölt hely bizonyos helyeken, ugyanígy a demonstrálókkal tulajdonképpen így egy ilyen korlátozást hoztak be nekik. Igen, és akkor ezzel kapcsolatban elmondta, hogy amikor volt a bizonyos republikánus konvenció a választási kampányban, akkor ellenben a rendőrség gyakorlatilag akit ért a tüntetők demonstrálók között, azt őrizetbe vett, letartóztatott, aztán utána a 80-90%-ukat aztán persze elengedték, de hát a lényeg az volt, hogy eltávolítsák a demonstrálókat. Ezzel kapcsolatban két megjegyzésem van. Egyrészt ez, hogy szabad vélemény nyilvánítani, de megpróbálják kordonok közé tenni, hogy na itt igen, de ez amúgy tettó. Ugyanaz, amit Magyarországon is megpróbáltak. Hát egy fokkal jobb, mert Magyarországon nincsenek ilyen. De mert, és mindjárt rákérdezek erre, mert ugye nálunk is van olyan sokszor, hogy volt például, mondjuk, amiben én is részt vettem demonstráció, amikor ide érkezett mondjuk a Bush elnök úr, akkor még George W. Bush volt, vagy Vladimir Putin, aki akkor még orosz államfő volt, és hiába van a gyülekezési jog, hogy közterületen ugye bejelentés alapján, ha nem tiltja be a rendőrség, lehet demonstrálni, de ugyanezt próbálták eljátszani, és meg kell mondani, hogy akkor ugye a rendőrség hathatós közreműködésével, akik nyilván parancsra cselekedtek, hogy ugye amikor Putyin az volt, hogy azt mondták, hogy nem a parlament előtt nem lehet, mert biztonsági zóna, de miért nem demonstrálunk a Vérmezőn vagy a Városligetben. Hát ez körülbelül olyan, azt hiszem, hogy a Fehérháznál is azt mondja, nyugodtan demonstrálj, de ne ott az emlékműnél, meg ne a Fehérház előtt, hanem miért nem akarsz demonstrálni mondjuk a Floridában, vagy mondjuk a Disney Parkban, mert ott is lehet ugyanezt a véleményt elmondani. Hát körülbelül ugyanaz, tehát a gyakorlat szerintem hasonló, hogy elvben szabad, gyakorlatban is szabad, de megpróbálják minden folyton módon korlátozni, és hát Ugye innét indultam úgy, még mielőtt nagyon híres lett ez a bizonyos műveleti terület, hát például más szervezetek, Amnesty International Magyarországnál már találkozott ezzel a problémával, hogy a rendőrség azt mondta, például amikor államfők jönnek és látogatják meg a Sándor palotában a magyar államfőt, hogy az egész vár az műveleti terület, biztonságzóna, ott nem lehet demonstrálni. Ugye aztán kiderül, hogy ez valótlan, mert nem is lehet, hiszen ott mindenki él és mozog, iskolák, közintézmények vannak, de hogy ez a gyakorlat ott is megvan, érthetően, hiszen a biztonság mellett a lényeg az, hogy nem szeretnek ugye külföldre látogató állami vezetők, tüntetőket látni, akik az ő politikájukat bírálják, legyen szó az Egyesült Államokról, Fehérházról, vagy Magyarországon mondjuk a parlamentről. Van egy megjegyzésem, nem biztos, hogy helyes, nem biztos, hogy jól gondolom, de van egy olyan benyomás, hogy van itt egy fontos különbség, hogy én úgy érzem, hogy Amerikában ez nagyon nyilvánosan tudott, hogy az embereknek joguk van ahhoz, hogy demonstráljanak. Magyarországon ugye a régi rendszer miatt úgy kb. A társadalom fele erről nem is tud, hogy demonstrálhat szabadon, és akik meg teszik, és ugye vannak ezek az intézkedések, hogy nagyon sok embernek elmegy a kedve, de nálunk ott van egy ilyen történelmi háttér, hogy így ami itt volt Magyarországon, csak úgy elvihettek embereket, és megbüntethettek ilyen igazságtalan, stb. Tehát az emberi jogok, ezt szerintem még a magyaroknak meg kell szokni. Tehát, hogy eljussunk arra a szintre, hogy minden ember tudja, hogy neki joga van ahhoz, hogy ő most szabadon beszéljen, és elmondja a véleményét, és hogy az törvényes joga, azt szerintem Magyarországon még nem ilyen, nincsen ilyen szinten. És ez egy óriási különbség, mert egészen más úgy kilépni, úgy gondolom, hogy így lehet, hogy most felszólítanak, hogy menjek arrébb, de tudom, hogy ehhez jogom van, és úgy, hogy hát most kimegyek, mert szeretnék kimenni, de nem is biztos, és lehet, hogy így börtönbe kerülök, hogy egyre több ilyen balhé van ezekből. Tehát egy óriási különbség ez, hogy az emberek szintjén, ahogy megélik ezeket a dolgokat, szerintem nagyon-nagyon fontos lenne, hogy egyszerre a magyarok összességében az egész mindenki ugyanolyan szinten tudja, hogy joga van szabadon beszélni, mint ahogy Amerikában. Igen, hát ez nagyon fontos kérdés, és azt hiszem, hogy amikor nagyon sok dologról beszéltünk itt múlt héten is, például hogy a melegbüszkeség menetekről, hogy emberek azt mondják, miért engedik meg ezt, hogy a fővárosban, pontosan ez a lényeg, hogy nincs ilyen, ugye, hát azért jó volt hallani Lindától is, hogy szó sincs, ugye egy amerikai fel is háborodik, ha azt mondja, mi az, hogy gyülekezés, hogy engedélyhez köthető, Magyarországon sem engedélyhez köthető, ellenben meg lehet nézni az újságírói beszámolókat, hogy hányszor mondják, hogy nem kapott engedélyt, vagy engedélyt kért, nem, bejelentés, ennyi van. Sőt, ugye már módosult ez is egy Strasbourg emberjogi bíróság ítélete nyomán, hogy spontán tüntetés is bekerült a gyülekezési törvénybe, tehát most már még ez a bejelentés is gyakorlatilag, ez sem elég indok arra, hogy például azt mondják, hogy egy tüntetés nem tartható meg. Hogy is van ez a spontán tüntetés? Ez azt jelenti, hogyha most hallod a hírt mondjuk, hogy Észak-Koreában atombombát robbantottak, és lenn itt egy észak-koreai nagykövetség, és annyira föl vagy háborod, hogy odamész és tüntetsz. Ez ma történt, vagy ma hallottad a hírt, 3 nappal előtte nem jelentetted be, ugyanakkor ez egy spontán dologra való reakció, tehát jogod van az alapvető emberi jogoddal, a véleménynyilvánítás szabadságával és az ahhoz elválaszthatatlanul kapcsolódó gyülekezési joggal élni, és oda menni tüntetni, de és utána, akik összeállnak, mondjuk utána, akkor ott a helyi rendőröknek jelzik, hogy akkor na most akkor lehet, hogy valaki közülünk lesz a szervezője, de teljesen jogszerű, szabályos, korábban ugye ezért volt. De ha mondjuk kimegyünk 50-en, és mondjuk azt az útszakaszt nem lehet ezért használni. Akkor a rendőrségnek biztosítani kell. Minket, nem, pontosan ez az. Ha azért lehet, ugye az itt nagyon sokszor történt az ünnepek kapcsán is, hogy voltak bizonyos csoportok, akik vonultak. Tehát ugye itt is az van, hogy a rendőrségi láthatóan gyakorlatilag a legtöbb esetben nem is akadályozza meg a vonulásukat, mert hivatalosan ugye nagyon nehéz most már, mert azt mondhatják, hogy egy spontán reakció például arra, hogy a rendőrök valakit jogellenesen, vagy nem jogszerűen, de szerintük nem jogelle, vagy nem jogszerű letartóztatnak, előállítnak, ez egy spontán felháborodást okoz, összegyűlnek és elindulnak mondjuk a budapesti vagy országos rendőrfőkapitányság elé. Hát bizony, ez gyakorlatilag, ha ez tényleg egy spontán reakció, akkor ezért ezen az alapon magát még nem oszthatják föl. Tehát igen, eléggé jelzi ezt, és hogy nem parttalan... De egy másik alapon, igen, tehát mi volt az a két szabály, hogy 48 órán belül, mert az egyik az valami egy... közlekedés. Hát a közlekedés más úton nem biztosítható, de hát egy spontánnál ez ugye, akkor ott kell a rendőröknek eldönteni, hogy nincs-e más útvonal, mert mondom, spontán felháborodás elindul egy zsákfalu felé, mert mondjuk ott egy nagy baleset volt, és egy részeg sofőr elütött egy 15 iskolás gyereket, és meghalnak sokan, Isten a ne adja, hogy ilyen történjen. Akkor lehet, hogy hirtelen egy hatalmas felháborodott tömeg elindul a szülők meg egyebek, és elindulnak a faluban a helyi önkormányzat épület elé, mert tudják, hogy ezerszer mondták, hogy milyen veszélyes az a útszakasz, meg hogy ez a buszsofőr már 10-szer lebukott, hogy részegen vezetett, és hogy ők a felelősek. Tehát akkor ugye tehát joguk van a spontán, a baleset hatására, hogy ők elkezdenek tüntetni, demonstrálni, de hogy zsákfalú, tehát mondhatják a rendőrök, hogy mégsem tudnak itt, hogy próbáljanak másút, mert hogyha azon az egy bevezető úton mennek tüntetni, akkor ugye a közlekedést nem tudják és biztosítani. Akkor? Hát akkor valószínűleg ilyenkor ugye az van, hogy te nem az egészet, tehát amikor egy demonstrációt betiltanak, ami békés, mondjuk ez a két ok fennállna előzetesen, hogy más útvonalon nem biztosítható a közlekedés, vagy népképviseleti szervek, bíróságok működését súlyosan veszélyezteti, akkor is csak az adott helyszínen és az adott időpontban tiltja meg a rendőrség. Tehát ha azt mondja, hogy ő 150 méterrel odébb teszi a tüntetést, ahol már nincs ott a bíróság, vagy nem a parlament előtt tüntet, hanem 8 utcával odébb, ott már nem tilthatja meg jogszerűen, mert arra nem mondhatja, hogy veszélyezteti a működését. Tehát nagyon fontos, az adott időben és az adott helyen lehet csak, nem általános érvénye, hogy ti nem tünthettek. Ez azért fontos elmondani, mert történt ilyen is, hogy azt mondták, hogy na ti nem tünthettek. Erről az emberek nem tudnak. Az emberek nem tudnak, de én úgy látom, még a jog alkalmazók, már pedig a rendőrség ilyen esetben alkalmazó, nem kollégák tudnak. Hát sem. A kollégákról meg se jót, se rosszat. Se muere la tía. Akkor egy kis dal, megint Kubából, és folytatjuk itt a Civil Rádióban a Mindenki jogát. Emberjogi műsorunkat, de hát sok mindenről beszélünk, gyülekezési jogról, embertelen bánásmódról, rendőrök miért vetköztetnek le tiltakozókat. Március 15-én ombudsman is felháborodott, mi is felháborodtunk, és beszélünk persze majd Obamáról is, mert Linda most kicsit is várja. Zenével. És adjunk egy kis zenét, de előtte mondjuk el a telefonszámunkat, hogy hát ha azért valaki telefonál nekünk. A telefonszámunk 489-09-99 és 0632-28-98-00. Akkor pedig Samuel la tía. Ser atento es el más bello detalle que pueda tener cualquier ser humano. Pero con eso se nace. Y a ti, por lo que veo, no te importa nada. Te critico estar desde temprano leyendo acostada, mientras tu tía en la cocina sofocada, muriéndose de sed, sin que agua tú le des, con el calor reinante. Se siente cadiante, muriéndose de sed, sin que agua tú le pone dale. Se muere de cel la tía, dale un vaso de agua fría. Si tú piensas que con eso confianza vas a ganar, te equivocas mi hermanita, corre y ponte a trabajar como la tía. Se muere de cel la tía, dale un vaso de agua fría. Muchas veces te pregunto si eso es falta. Hay que hacerte las cositas como si tú fueras un niño tan grande que está. Se muere de cel la tía, dale un vaso de agua fría. Deja, deja, deja, deja el bailecito, muchacha, y ponte, ponte a funcionar. Deja, deja la guaraya y ponte a trabajar. Ez tehát továbbra is a Mindenki joga, a Civil Rádió emberjogi műsora, és a gyülekezési jog és a rendőrök vetköztetése, mármint hogy rendőrök vetköztettek március 15-én előállítottakat. Most ugrunk egy nagyot, és az Egyesült Államokba ugrunk, ahol foglalkozni fogunk, hogy már említettem, Obamával, a kínzásokkal, és avval, hogy hát sokkolt elég az új amerikai elnök a nemzetközi jogvédőket, amikor kijelentette, hogy arra készül, hogy meghatározatlan ideig tartsanak fogva az Egyesült Államokban, illetve másutt olyan embereket, akik veszélyt jelenthetnek, vagy veszélyt jelentenek az Egyesült Államok biztonságára, de anélkül gyakorlatilag, hogy bírósági eljárás indulna, vagy indulna ellenük, vagy elkövettek volna valamit. Erre mondják sokan azt, hogy na, ezt bizony még az amerikai elnök elődje, George W. Bush sem merte megtenni, és ez pár órával azután követte ezt a nyilatkozatát Obamának egy korábbi nyilatkozat, amelyben éppen az elődjének kormányzatát bírálta nagyon élesen, hogy semmibe vették a alapvető jogszabályokat, és próbáltak adhok módon reagálni dolgokra. Hát ehhez képest egy rendkívül adhok módon előadott ötlet következett. De még mielőtt ezt meghallgatnánk, ezt a beszélgetést, és mi is erről beszélgetnénk, akkor készítettem egy interjút egy amerikai katonával, aki megjárta Irakot, és azt mondta, hogy ő soha többé nem vesz részt olyan hódító háborúkban, ahol ártatlanok életét ölik, vagy ártatlanok a életét veszik el amerikai katonák, és ahol nem egy igazságos háborúról van szó, és nem azokról az értékek védelméről, amelyekről beszéltek, amikor őt is elküldték a frontokra. Beszél erről Victor Agosto. I'm Victor Agosto. I joined the Army of the United States in August of 2005. 2005-ben csatlakoztam a hadsereghez, Victor Agosto. 2000 októberben Irakba küldtek, novemberben tértem vissza 2007-ben. és amikor Irakban szolgáltam, akkor váltam mind az iraki, mind az afganisztán háború ellenzőjévé. And that I am not going to obey any orders supporting my unit's deployment to Afghanistan. Közöltem a feletteseimmel, hogy nem veszek részt semmifajta hadműveletben Afganisztánban, nem vagyok hajlandó egységemmel együtt oda menni. És én kérdezem azt, hogy hát ez így könnyűnek tűnik, hogy egy katona azt mondja, hogy nem engedelmeskedek egy parancsnak, és nem megyek oda, hova vezényelnek, de hát biztos ez nem ilyen egyszerű volt ez a döntés. Tudta, hogy milyen következménye vannak? Egyáltalán, hogy önkéntesként vagy hivatásosként katona. Pontosan nem tudom, mivel számolhatok. Lehet, hogy hadbíróság elállítanak, lehetséges, hogy pár évet börtönben kell eltöltenem, és természetesen, hogy egy elküldenek a hadseregtől, elküldhetnek, és olyan bizonyítványal, ami után nagyon nehéz lesz, nagyon sok állásban elhelyezkednem az Egyesült Államokban. Ugye egy kicsit tisztázni kellene, akkor azt mondod, hogy te nem akarsz Afganisztán menni, akkor azt jelenti, hogy azért a hadseregben te továbbra is ott akarsz maradni? De valójában nem hiszem, hogy bármikor is itt valami igazságos, úgymond jó háborúban részt vehetek, vagy jó célért dolgozhatok, nem akarom a életemet a hadseregben elképzelni. Azt mondja, hogy 4 évre kötelezte el magát a hadsereg mellett, amikor belépett. In the United 2005-ben, augusztusban csatlakoztam a hadsereghez. És általában az amerikai hadseregben, amikor szerződést kötünk, akkor ez 8 év. Ebből 4 az aktív szolgat, 4 pedig úgymond tartalékos szolgat. Tehát idén járt volna le az aktív szolgatom. De a hadsereg úgy döntött, hogy engem továbbra is aktívan alkalmaz másokkal együtt, és Afganisztánba küldenek. De a szerződésemben benne volt, hogy a hadseregnek joga van engem a tartalékos szakadból is szükség esetén visszahívnia. És ha kérdezem, hogy nincs joga, nem volt jogom a szerződésre szerint megtagadni, vagy azt mondani, hogy ő nem jár hozzá, nem, hát ilyen jog nem volt. Kérdezem, hogy amikor valaki ő csatlakozott ez a hadsereghez, mi motiválta? Miért lesz egy fiatal ember, dönt úgy, hogy a állást, szakmát választ, ahol például háborúba kell menni, és tudta már 2005-ben, hogy háború folyik. I really believed that we were actually going to go over there to fight terrorism to make America. Igen, tudtam, hogy háborús övezetbe küldetnek Irakba, és hittem abba, hogy amit mondtam, hogy terroristák ellen kell harcolni, és hogy valami jó dologért, a szabad világért küzdünk. Ezért is csatlakoztam a hadsereghez, aztán rájöttem, hogy ebből semmi nem igaz. Ahogy amikor azt mondja, hogy mi, akkor ugye a hadsereget érti ez alatt, hogy mi volt a reakciója a saját egységében, hogyan beszéltek, hogyan értékelték a dolgokat, hiszen biztos beszéltek arról, hogy csak neki volt ilyen gondolata, vagy másnak is. Én igazából soha nem voltam veszélyes helyen, életveszélyben, mindig a bázison belül voltam. Nem vettem részt harci műveletekben. Tehát soha nem kellett azon gondolkodnom, hogy elsütsem a puskámat. Ilyen szerencsére ez nem volt az én feladataim között. Aztán elkezdtem nagyon szégyelni magamat, amit csinálok, hogy amit csinálnak a hadsereg, és úgy éreztem, hogy az én részvételem is felelős vagyok, én is azért, hogy részt veszek ebben, hogy emberek, emberi életek szenvednek a mi tevékenységünk miatt. Említem, hogy Magyarország is szövetséges volt, és bizonyos, ha korlátozott módon is, de támogatta például az iraki műveleteket, vagy most például Afganisztánban is ott vagyunk. És hogy volt-e valami lehetőség, hogy másokkal megbeszélje, értékeljék ott, hogy mi történik? Mi volt a többi katonatársa véleménye? You know, have like a post-traumatic stress disorder from their nagyon experiences. Sokan, ha ugyanúgy gondolkodnak, mint én, és sokaknak van az úgynevezett post-traumás szindróma, stress szindróma. De ők ugye úgy döntöttek, hogy hát bár nem szeretik, de végrehajtják, mert ez a parancs. Kérdezem, hogy ez egy hogy biztos volt, lehetett benne, hogy ha ilyen döntést hozott, akkor tudta, hogy ennek komoly következménye lenne, erre mondja Viktor, igen, erről tudta, és ennek tudatával hozta meg ezt a döntést. És ugye kérdezem, hogy hát ugye ez egy elég nehéz döntés, meg érdekes, és tudta, hogy a hadsereg az a intézmény, ahol a parancs az szinte mindenek előtt, a parancsot végre kell hajtani. Tehát ha nem megtagad egy parancsot, ez lehető legnagyobb függelemsértés lehetséges egy hadseregben. Miért tette ezt? Embereket öltünk meg, ölünk meg ott, és nincs semmi, ami igazolhatná ezt. Jó, most megpróbálom a interjúban megpróbáltam a másik oldalt képviselni, hogy azt mondja, hogy hát azért kell megölni bizonyos embereket például, meg azért mentek oda, hogy olyan brutális véres diktátortól, mint Saddam Husseintől megszabadítsák a világot, vagy az Al-Qaida terroristáktól. A világ biztonságát fenyegették, ezért ez volt a hivatalos magyarázat, ezért kellett neki és társainak is oda menni. If those were really our reasons, then our actions might be justified, but they're not. Azt mondom, hogy ha ez, azt mondja Viktor, hogy ha ez valóban ezek lettek volna az igazi okok, akkor még lehet, hogy ezt el tudnám fogadni. De szó sincs arra, hogy azért mentünk Irakba, hogy biztonságosabb legyen Amerika. Mi miattunk tört ki a felkelés ott. Az emberek jobban, sokkal jobban gyűlölnek azért, amit most teszünk ott. Nagyon sokan úgy tekintik, én is úgy érzem, hogy gyakorlatilag egyszerűen csak egy hódító háborúról van szó, hogy kiterjessze az Egyesült Államok befolyását. Egyet kérdezem, hogy mi lenne, ha neki lenne egy varázspálcája és egy akkora hatalma, hogy úgy tehetné a dolgokat, hogy ő szeretné, mit tenni az Egyesült Államok helyében? Viktor azt mondja, hogy ki kell vonni az amerikai katonákat, nincs más út. Talán esetleg nemzetközi erőt vezényelni oda. Több mint 1 millió iraki halt meg, több tízezer afgán halt meg. Ez nem, ez semmivel nem vagyunk jobbak, mint Saddam Hussein vagy Talibán, vagy a talibánok. Azt kérdezem, hogy sokan, akik hallják most is akár, vagy hallják nyilatkozatát Viktornak, nem gondolja, hogy sokak úgy gondolják, hogy elárulja őket, megszégyeníti azt az eszmét, amit ők képviselnek, és azt mondja, hogy ez ugyanazt csinálják, mint azok, akik ellen küzdenek. A lot of them can understand my perspective, even if they don't necessarily agree with me. Nagyon sokan egyetértenek velem az egységemben. Nagyon sokan megértik a gondolatmenetemet, még ha nem is értenek egyet velem. But I mean, I don't think it really helps. It helps to tell people, oh, you're horrible for doing this. It doesn't really. De azt hiszem, hogy ez mindenki, hogy ez nem jó, hogyha most valaki azt mondja, hogy azt mondják, hogy te itt most rosszat okozol, ha elmondod, amit gondolsz, ez így nem jött elő. Én remélem, hogy épségben a társaim is majd hazatérnek. És ugye ezt mondom, hogy bár ő úgy érzi, sokak szerint is lehet, hogy igaza van, hogy ez egy helyes döntés, de lehet, hogy sokan úgy érzik, hogy nem kellett volna ezt a döntést meghoznia. A környezetemben senki nem mondta nyíltan, hogy ellenzi, vagy elítél engem, amit tettem, bár biztos vannak, akik nem értenek egyet velem. Nagyon sokan vannak, akik mind az iraki, mind az afganisztáni háborút ellenzik. Az biztos, hogy én szinte senkivel nem találkoztam, aki lelkesedne azért, ami Irakban és Afganisztánban történik. Kérdezem, hogy a neve alapján, ugye Viktor Agosto latin-amerikai származású, tudna erről valamit mondani? Miami-ban születtem, puertorikai volt az édesapám, a édesanyám pedig, akik az Egyesült Államokban találkoztak, ő Hondurasi. U.S. Army deployment in Iraq, Afghanistan. There were many stories that lots of people, like nagyon sok hír jelent meg arról, hogy illegális emigráns, illegális bevándorlókat vettek föl a hadsereg. Hogyan lehetséges, miközben a bevándorlókat ki akarják szorítani, vagy mindenfajta törvénye fallal akarják eltávolítani, közben pedig illegális bevándorlók csatlakozhatnak és harcolhatnak az Egyesült Államokba? Hát ez miként lehetséges? Miközben deportálnak illegális bevándorlókat, mások pedig mehetnek, csak az a lényeg, hogy harcoljanak az amerikai érdekekért? Igen, hát ez rendkívül érthetetlen. Igen, azok, akik nem kapják meg az amerikai állampolgárságot, nincs joguk, az joguk van, hogy harcoljanak Amerikáért. És aztán utána valószínűleg hajlandók adni állampolgárságot. Igen, hát ez én se értem, de ez valóban, ez így történik. Én azt mondom, hogy ez katonai szempontjából van értelme, egyetért Viktor is, hát persze, emberanyag kell. De hogy hogyan beszélhetünk, kérdezem én, egy igazságos értékek mentén történő beavatkozásról, ha közben egyik oldalról azt mondott, hogy ezek a bevándorlók illegálisak, nincs joguk, jogsértően próbálnak az Egyesült Államokba bejutni. Másrészt meg ugyanezekre azt mondott, hogy ha hadsereghez csatlakozol, ha háborunkban részt veszel, akkor minden rendben van. Yes, it's a huge double standard. Yes. Igen, igen, hát ez a kettős mérce, valóban igaza van. Kérdezem, hogy most az, hogy lehet, hogy a közeljövőben hadbíróság fenyegeti, kik azok, akik segíteni próbálnak neki? Vannak olyanok, akik támogatják, szervezetek, egyének, hogy felkészüljön jogi tanácsadás, esetleg pénzügyi segítség? Azt mondja Viktor, igen, nagyon széles bázisú támogatás kapott szervezetektől, egyénektől is. Itt van egy ahol ő lakik, van egy kis kávézó, ahol kifejezetten támogatják azokat a katonákat, akik valamilyen módon segítséget kérnek. Nagyon sok. És most elmondta az internet címet, majd megpróbáljuk később is elmondani. They have set up a legal defense fund. És hogy felállítottak a szervezetek egy CourageToResist.org, tehát CourageToResist, az a neve, felállítottak, hogy bátorság, hogy mondhasson nevet, vagy ellenálljon, akik jogi és anyagi támogatást nyújtanak azoknak az amerikai katonáknak, akik azt mondják, hogy nem hajlandóak részt venni az iraki vagy az afganisztáni háborúban. Kérdezem, hogy tudja, hogy hány Viktor Agosto lehet az Egyesült Államokban? 10 tucat, százak, ezrek? a lot of people don't do it publicly the way I'm doing it. A lot of times people will. Nem lehet pontosan tudni, mert nagyon kevesek azok, akik kiállnak a nyilvánosság elé ugyanilyen döntéssel. And people don't know what the reasons for them leaving are. Maybe és csak tudjuk, hogy ott hagyják a hadsereget. A többség, a külvilág nem nagyon tudja, hogy mi volt a pontos ok. Így nagyon nehéz megmondani, hogy hányan is vagyunk olyanok, mint én. Egy pár ember az nyilvánosság elé állt, mint én is. És vannak olyanok, akik csak azt mondták, hogy a háború az igazságtalan, és úgy döntöttek, hogy nem vesznek részt benne. De én továbbra is járok a munkahelyemre, a hadseregbe. De csak olyan dolgot végzek, ami tudom, hogy nem okoz kárt másokban. Tehát a minden koszos munkát, minden olyat, amit a katonák általában nem szeretnek, én elvégzem, tehát a folyosómosás, mert tudom, hogy ez nem okoz kárt, ezzel nem oltok ki ember életeket, még közvetve sem. És akkor kérdezem, hogy ez azt jelenti, hogy még annak kell, hogy azt mondta, hogy megtagadja, továbbra is ugyanúgy jár, mint munkahelyére a hadserebe? Igen, természetesen. És azt mondja, hogy igen, de hogy nem csak, hogy megtagadta azt a parancsot, hogy Afganisztánból, hanem semmi olyan parancsot nem hajt végre, amelyben segíteni azt, hogy a hadiképezet Afganisztánba menjen, vagy hogy ott katonai akcióban vegyen részt. Tehát ebben a szempontból teljesen használhatatlan ő katonai szempontból az amerikai hadseregnek. Egy kicsit a személyes kapcsolatokra kérdezném, hogy amikor ezt először elmondta, amikor még nem ment a nyilvánosság elé, mi volt az első reakciója a feletteseinek, a tiszteknek? Azt hiszem az elén egyszerűen nem is értették, hogy teljesen összezavarodtak, hogy miről is beszélek? Hiszen előtte én egy minta katonának számítottam. Tehát egyszerűen sokkolt, hogy most mi történt? Mi ez a változás? Ami másik, amit nem értenek, hogy azt nem érzik, hogy miért vagyok én mindig ott? Miért nem csak hagyom el, és akkor jobban tudnák kezelni a helyzetet? De én továbbra is ott vagyok a hadseregben. Ez számukra igazi problémát jelent. És erre elmondtam, hogy nekem is egy egészen más ügyben a civil társadalomban volt egy hasonló, amikor el tudom képzelni, és tudom azt, mi az, hogy amikor valaki ott van, és a főnökei nem tudnak mit kezdeni vele, hiszen szeretnék eltávolítani, és pedig joga van, és nem tudnak ebben a helyzettel mit kezdeni. Így el tudom képzelni, mit érzett ő, meg mit értettek a felettesei. És kérdezem, hogy volt esetleg, akik próbáltak nyomást gyakorolni, esetleg megfenyegették a felettesei közül, hogy na majd meglátja, hogy mi lesz a következménye. Vagy esetleg a családi környezete, ahol itt jött. As soon as I told them that I wasn't going to go to Afghanistan, I thought I was going to get sent to jail or something. I thought, you know, this is it, it's over. But no, I don't know how it works, I guess. Amikor én azt mondtam, hogy nem hajtom végre a parancsot, én azt hittem, hogy azonnal börtönbe tesznek, de nem történt meg, én azóta is szabadlábon vagyok. Láthatóan nem így működik a rendszer. Ugye én nem dezertáltam, tehát én egyszerűen csak azt mondtam, hogy nem veszek részt benne. Tehát ezért egyre nem tudnak vele mit kezdeni, nincs egyre büntetés, tehát egyszerűen nem tudják ők se kezelni ezt a helyzetet. Én kérdezem, hogy nagyon összefogottan és nagyon jól érvel a döntése mellett próbál, gondolkozik azon, hogy mások nevében, mások hasonlóan gondolkodók érdekében kiáll, és egyfajta közéleti szerepet vállal, felhívja a figyelmet. It's the consuming passion of my life. That's what I'm dedicated to right now, ending. Azt mondja, hogy igen. Most ez a szenvedély, ami élteti, hogy igen, neki ebben nyilvános szerepet kell váltani, és eznek akarja szentelni most életét egy ideig. Igen, és hát itt most már elbúcsúzok tőle, és megköszönöm azt, hogy elmondta nekünk, és elmondtam, hogy mi is a magunk lehetőségével egy kis rádió hullámhosszán is segíteni próbáljuk azokat, akik úgy gondolják, hogy hogy egy olyan háborúban vesznek részt, ami igazságtalan, felszólalnak emberéletek kioltása ellen. Ne feledjük, hogy az emberélet az a élethez való jog a legalapvetőbb emberi jog. Ha az élethez való jogot nem biztosítjuk, akkor a többi dolog mit sem ér. Nagyon köszönjük így innét a stúdióból is Viktor Agosztónak, és utána majd elmondjuk az adás végén ezeket a interneten is elérhető címeket, ahol lehet róluk többet tudni is róla. Tehát ez egy nagyon bátor amerikai katona, aki minta katona volt, de azt látva, hogy mi történik Irakban, ahol ő is szolgált, úgy döntött, hogy ő ilyen háborúban, ahol ártatlan életeket oltanak ki, ahol az Egyesült Államok egészen más érdekekért száll hadba, mint amit meghirdetett, nem a terrorizmus ellen, nem igazából az Egyesült Államok biztonság érdekében ilyen igazságtalan háborúban Viktor Agosztó nem vesz részt, és ezt el is mondta a felettesének, katonaként azt mondta, hogy Afganisztánba küldőparancsot megtagadja. Hát mi is érdekesen várjuk, hogy mi történik Viktor Agosztóval és társaival. Adjunk egy kis zenét, és utána pedig folytatjuk, hogy mi is történik Guantanamo, Afganisztánban és a többi helyen, és most maradunk továbbra is kubai zenénél, és akkor hát legyen egy gyorsabb nóta a Bacalao con Pan. Ugye a bacalao az egy halfajta, aki járt Portugáliában, nagyon szeretik, majd a Zsuzsa mindjárt mondja, hogy a bacalaót ezt hering, vagy mi az a pontos halfajta magyarul? It's not cod in English. Igen, jó. Tehát ez egy tengeri hal, nagyon tipikus, amúgy nem csak Portugáliában, hanem például Mexikóban is, ez egy ünnepi étel, például karácsonykor. Ezért tehát bacalao con pan, és én a bacalaót amúgy, bár Portugáliában például kifejezetten általában krumplival eszik, ellenben például Mexikóban a bacalaót szinte mindig kenyérrel eszik. Tehát akkor bacalao con pan, bacalao kenyérrel Kubából, és ez pedig a mindenki joga, az FM 98, a 489-0999, 489-0999, 0632-28-98-00. bacalao con pan, tehát bokalau kenyérrel, és én tévedtem, nem hering, hanem tőkehal. Magyarul. De hát így vagyunk mi ezek a Kárpátok között itt tengereinktől elzárva. Nem tudjuk pontosan, hogy mi az. Enni már ettem, de hát igen, a magyarnak az tengeri hal és édesvízi hal, és körülbelül itt vége. Még a ponty, harcsa, meg keszeg, csuka még belefér, de utána a többi már csak tengeri hal. Tehát bacalao kenyérrel, bacalao con pan, és Zsuzsa akart valamit mondani itt a most elhangzott riporttal kapcsolatban, Viktor Agosztó, és aki ugye megtagadja a afganisztáni szolgálatot. Mit akartál pontosan mondani? Hát először is elismételni a weboldalt, a www.courage, az C-O-U-R-A-G-E. Tehát Kourage, Toresist. Kourage, Toresist.org. És ez egy olyan weboldal, ezt így nézegettem, míg ment az interjú, hogy hát tényleg így több, tehát nem egy emberről van szó, aki ezt teszi, az ő, hogy ő miért különleges és eltér másoktól, ugye az része volt az interjúnak, de még körülbelül 10 ember, 11-ről van szó, akiknek van valami története, hogy nem engedelmeskedtek, és tulajdonképpen így szeretnék, hogyha támogatnák is őket, és akkor megmagyarázzák, hogy ez miért jó dolog, hogyha az alkalmazott katonák részéről is tulajdonképpen egyfajta oldalt adnak, hogy nem lehet mindent, és hogy fontos, hogy ők mit mondanak. És azt szeretném még, azt szerettem volna még így hozzátenni. Azt hittem, hogy véleményt akarsz mondani, hogy milyen bátor ez a srác. Nem, még ott nem tartok, még egyelőre csak így körbeírom a hallgatóknak, hogy így mi a helyzet, hogy én kerestem ezt a Viktor Agosztó híreket a New York Postban, meg a Guardianben, sehol semmi. Tehát, hogy azért... Nincs oda meglepetés. Hát azért ez... Azt hittem, hogy kerested itt az amerikai Pentagon legfrissebb hírei között, és valahogy Robert Gates védelmi miniszter Bush kormánynak is, meg Obamának is úgy látszik, hogy elfeledkezett Viktor Agosztóról. Szóval, hogy azért, hogyha már valamilyen nagyobb hír, akkor azért az jellemző például a Guardianra, hogy leírja. Tehát valószínű, hogy ott valamiért ezt így nem lobantották fel ezt a híreket, de hogy vannak olyan katonák, akik ezt meg 2006-ban elkezdték, és hogy itt tárgyalásuk volt, és volt, aki most nyert, de kicsit más az ő helyzete. Ugye nem az első ők vannak, tehát van egy olyan, aki például Irakról beszél, van úgynevezett Winter Soldiers, tehát az egy akik nem csak hogy megtagadták, hanem tanúskodtak arról, hogy milyen jogsértéseket, gyilkosságokat követtek el az amerikai hadsereg tagjai, köztük ők is, és egészen a képviselőház, illetve szenátus megfelelő bizottságai előtt is beszámoltak, tehát erősen nagyon hallani itt Magyarországon, tehát ezek a Winter Soldiers, ez egy mozgalom, ahol azt hiszem már több tucat katona, köztük tisztek is, ha nem is túl magasrangúak, akik arcukat adták ahhoz, hogy leleplezzék, hogy mi minden történik az ő nevükben, meg az amerikaiak nevében Irakban. Linda, wanted to comment or just now? Okay, so I think we can just looking at the watch still. I would like to just have a short part of interview about Obama and Cheney, and then we can talk about this, about what's going on. Tehát mondom, hogy meghallgatnánk egyet a kedvencünkből, a Demokrácia Most amerikai független rádió, televízió, interneten terjedő hírforrásból, olyan hírforrásból, ahol olyan hírek vannak, amit ugye hiába keres a Guardianbe, vagy a The Washington Postba, Zsuzsa, az interneten keresztül, vagy a magyar weblapokon, és utána kommentáljuk, hogy miért is okozott nagy-nagy felháborodást Obama legutóbbi bejelentése. The American people and our values, we ban enhanced interrogation techniques. We are closing. Ugye mondja, hogy ugye itt most kettő nyilatkozat hangzott el gyorsan, az egyik Obama mondta, aki ugye elmondta, hogy milyen jogsértő kihallgatási technikákat alkalmaztak korábban, a másik pedig ugye az volt, hogy Guantanamo-t be fogják zárni, és ugye Dick Cheney pedig arra reagált, hogy egyszerűen felelőtlenek azok, akik most a kihallgatási technikák kérdése kapcsán megpróbálják lejáratni az előző kormányzatot, és hogy nem beszélnek arról, hogy ezek által, a kihallgatási technikák által, amit most sokan megkérdőjeznek, milyen fontos és hasznos információt kaptak az Egyesült Államokban. Former Vice President Dick Cheney and President Obama square off on national security. We'll look at how Obama's continuing the Bush-Cheney policy of indefinitely detaining some prisoners. Amy Goodman mondja, hogy ugye Obama Dick Cheney nyilatkozott kapcsán azt nézzük meg, hogy mennyiben folytatódik az a politika a Guantanamo-i és egyéb foglyok kapcsán, amit Bush elkezdett. Amy Goodman, a Demokrácia Most műsorvezetője beszélt. Welcome to Democracy Now!, democracynow.org, the War and Peace Report. Amy Goodman, a Demokrácia Most hallgatóit. És most mondja, hogy bírósági tárgyalás nélkül meghatározatlan ideig fogvatartását sok őrizetnek ezt támogatja Obama. Obama beszél. We are not going to release anyone if it would endanger our national security. Nor will we release detainees within the United States who endanger the American people. Obama also went on to repudiate several Bush administration counterterrorism policies and criticized the media and his own party for failing to oppose them. Ugye Obamát idézték, és Obama azt mondta, hogy világos akarja tenni, hogy senkit nem fognak elengedni, akit fogva tartanak, aki veszélyt jelenthet az Egyesült Államok biztonságára. Ugye ez az a kijelentése, ami óriási felháborodást váltott ki, tehát hogy nem fogja kiengedni ezeket a fogvatartottakat, és sem azokat, akiket elfognak, és úgy látják, hogy veszélyt jelentenek. But I also believe that all too often our government made decisions based on fear rather than foresight. That all too often our government trimmed facts and evidence to fit ideological predispositions. Instead of strategically applying our power and our principles, too often we set those principles aside as luxuries that we could no longer afford. And during this season of fear, too many of us, Democrats and Republicans, politicians, journalists and citizens fell silent. Hogy ez nagyon érdekes, hogy amit itt Obama elmondott, tehát azt mondja, hogy pont arról beszél, hogy sajnos eddig nagyon sokszor a kormányok félelem nyomására hoztak olyan döntést, hoztak döntéseket, ahelyett, hogy megpróbáltak volna előre tekinteni, és hogy nagyon is gyakran a mi kormányunk, hát itt elődjére utal, úgy próbálta megváltoztatni a tényeket és a bizonyítékokat, hogy egyfajta ideológiai prekoncepciónak megfeleljen, ahelyett, hogy a hatalmunkat, az erőnket és a prioritásokat, és a prioritásokat stratégiak alkalmaztuk volna a elveinknek megfelelően, ehelyett nagyon sokszor ezeket a számukra fontos elveket félre söpörtük, félretettük, hogy más céljainkat el tudjuk érni, és hogy mindez az úgynevezett félelem légkörében történt, és hogy ebben a elkendőzésben demokraták és republikánusok, politikusok és újságírók és állampolgárok is csöndben maradtak, eltűrték ezt. Ez egy nagyon fontos, majd erre vissza kell térni. I think it's a very important comment and we can comment later, but just let's listen what is Dick Cheney, the former vice president is saying. Nagyon fontos erről majd beszélni, és akkor hallgassuk meg, hogy mit mond most. A Bush kormány második embere, Dick Cheney volt alelnök. Just minutes after Obama spoke, former Vice President Dick Cheney delivered a speech at the American Enterprise Institute előtt Dick Cheney védte meg a Bush politikát. Szerinte Obama veszélyeztet az Egyesült Államokat. Seems to pride itself on searching for some kind of middle ground in policies addressing terrorism. They may take comfort in hearing disagreement from opposite ends of the spectrum. If liberals are unhappy about some decisions, and conservatives are unhappy about other decisions, then it may seem to them that the president is on the path of sensible compromise. But in the fight against terrorism, there is no middle ground, and half measures keep you half exposed. We'll have more from Obama and Ugye Dick Cheney alelnököt hallottuk, aki azt mondta, hogy úgy tűnik, hogy most megpróbálja az új adminisztráció egyfajta középutas politikát találni, amikor a terrorizmussal kapcsolatos dolgokról, a terrorizmussal elleni harcról beszél. Ez lehet, hogy egyfajta kompromisszum ellentétes ideológiai nézeteket megfogalmazók között, tehát hogy amikor a liberálisok nem igazán örülnek vagy boldogok bizonyos döntések miatt, vagy éppen a konzervatívok nem igazán boldogok, tehát ebből a szempontból lehet, hogy sokaknak úgy tűnik, hogy az új elnök jól csinálja, de valójában ez nem jó politika, hiszen amikor terrorizmusról beszélünk, nincs úgynevezett középút, nincs középutas politika. Cheney's speeches after headlines. We'll also speak with Vince Warren, head of the Center for Constitutional Rights. The group joined a number of human rights groups the day before Obama's speech in a secret meeting with the president. The Senate's approved a $91 billion measure funding the occupations of Iraq and Afghanistan. The measure passed by a vote of 86-3. A former U.S. soldier has been spared death but sentenced to life in prison for the 2006 rape and murder of an Iraqi teenager and the killing of her family. Stephen Green was found guilty earlier this month of being the ringleader in raping and killing 14-year-old Abir Qasem Hamza al-Janabi, killing her parents and 5-year-old sister. Green was given the life term after jurors couldn't come to unanimous agreement on sentencing him to death. Three other soldiers have also been sentenced to life in prison in the Cape. Nagyon fontos voltam, hogy itt bár meg akartunk, mert most már majd még lehet, hogyha időnk van, visszatérünk a Demokrácia Mostra, hiszen egy emberjogi szervezet képviselője beszél erről a Obama-féle változásról, erről a határozatlan idejű fogvatartásról. De itt fontos elmondani két dolgot. Ugye megemlítették a hírekben ezt a amerikai katona ügyét, hiszen beszéltünk előbb Viktor Agosztóval, aki azt mondta, hogy ártatlanokat ölünk meg, ezért nem fog Afganisztánba vonulni, hiába ez a parancs. És hát ugye itt van egy példa, ahol már az Egyesült Államok jogszolgáltatása is azt mondja, hogy egy amerikai katona, akit úgy hívnak, hogy Stephen Green, társaival együtt megerőszakolt, majd meggyilkolt családjával együtt egy tinédzser, 14 éves iraki lányt egy ellenőrző posztnál, talán emlékeznek rá, pár évvel ezelőtt történt. Úgy hívják ezt a lányt, a meggyalázott, meggyilkolt lányt, Abir Qasem Hamza al-Janabi, tehát ismétlem, Abir Qasem Hamza al-Janabi, meggyilkolva, előtte megerőszakolva amerikai katonák által, akik a szüleit is megölték, és aki 5 éves kistestvérét, és aki talán emlékszik arra, tudja, hogy megpróbáltak fegyvereket elhelyezni a családtagoknál, és elején azt mondták, hogy felkelők, ellenállók voltak, tehát úgy próbálták, hogy a vizsgálat ne deríthessen ki semmit. Hát ezt is tudni kell, hogy a háború erről is szól a háború, hogy ilyenek is megtörténhetnek, és talán most a hír nyomán jobban érthetjük, hogy Viktor Ágoston miért mondja, hogy az én nevemben soha többé. Azt tudni kell, hogy a halálos ítéletet idézőjelben megúszta, tehát életfogytig tartó szabadságvesztésre ítéltek, mivel az esküdtek nem tudtak egyetértés jutni a halálbüntetésben, ezt üdvözölni tudunk, mert ő volt ennek a társaságnak, akik ezt a brutális gyilkosságot elkövették, a egyfajta vezetője, de hát mi azt üdvözölni tudjuk, hogy életet senkinek nem vesznek el, tehát ugye Troy Davis kapcsán mi sokat beszéltünk, hogy miért fontos az, hogy az ember élethez való joga az szent és sérthetetlen legyen, hát a háborúk természetesen sajnos ezt nem veszik figyelembe. Egy másik hír kapcsán így szintén, ami kapcsolódik, olvastam, hogy 1,6 millió amerikai katona ment Irakba, és hogy abból 300 000 embernek van ilyen poszttraumatikus stressz szindrómája, ami azért nagyon fontos, mert hogyha valaki valakinél ez jelentkezik, akkor az az ember nagyon sok mindenre képes lehet, és ez nagyon, nagyon egy zavarodott állapotot jelöl. Igen, hát valószínűleg majd erről is beszélgettünk, hogy mikor mondjuk már az, hogy ez egy második Vietnám, már sokan emlegetik, hisz az amerikai áldozatok száma mondjuk még tized annyi, de hát modern háborúzott eltelt fél évtized majdnem, ha nem is annyi, mondjuk 30-40 év most már, de, és hát ugye amit mondott, I don't know whether you listen that around 1.6 million American soldiers have been already deployed in Iraq once in their lifetime, and out of them, according to Zsuzsa, the estimates like 300,000 American soldiers suffering this post-trauma stress syndrome. So, and they can, because Zsuzsa is by profession a psychologist, or so she can tell you that it can be very dangerous, but we can talk about later. Elmondtam, amit Zsuzsa beszélt, de kihasználva egy picit, hogy Linda itt van, és most már tényleg kevés idő csak van. Csak egy mondat, hogy Angliában emlékszem, hogy ilyen újságcikkeket írtak arról, hogy megvolt az 1000. katona, aki meghalt Irakban. Tehát ott is azért így számot, tehát foglalkoznak azzal, hogy ez a háború, ez nagyon-nagyon egy nem jó dolog, ami az emberek. Tehát mindenki tud róla. Én most akkor kérdezném Lindát, hogy értékel ezt a Cheney Obama pengeváltást és Obamának ezt a elég érdekes és elég felháborítónak tartott húzását. So I would like to ask you how you consider now what Obama was saying, this Dick Cheney Obama like exchange of opinions. Cheney is talking about there is no middle way, we should do basically he's saying what we were supposed to do, what we were doing, whether illegal or it doesn't matter. And Obama saying it was very wrong in one speech, ad hoc decisions, the trimming facts and evidence for serving their ideological preconception, whatever. And then he's saying, don't be afraid, I will never let anybody who can pose danger for the United States to go free. So we will keep them indefinitely. That's shocking. Tehát ugye meg elmondtam ugyanazt, tehát hogy ugye hogyan értékel a Dick Cheney pengeváltást, hogy Cheney azt mondja gyakorlatilag továbbra is, hogy amit tettek, még ha esetleg szavaiokat is megsértettek, de akkor is az a fő célt szolgáltató terrorizmus ellen fellépés, nincs középút. Obama ellenben nagyon élesen kritizálta ezért az előző adminisztrációt, hogy tényeket, bizonyítékokat változtattak meg politikai ideológiák érdekében, elveket tettek félre, most pedig utána pedig hozzátesz egy sokkoló bejelentést, hogy ne féljen senki az Egyesült Államokban, ő nem fogja engedni, hogy bárki is, aki veszélyt jelenthet az Egyesült Államokra, a szabadon mászkáljon, meghatározatlan ideig fogják fogva tartani. I mean, I think a lot of people are absolutely shocked. You know, what's interesting is that Dick Cheney has been all over the TV in the last few weeks in the United States and the radio. He's been showing up on all kinds of talk shows and I'm sure a lot of the Republicans wished that he would go back to wherever he came from, because he was continuing to promote and espouse policies that were associated with the worst part of the Bush administration. Igen, nagyon fontos elmondani, hogy igen, hát ez gyakorlatilag sokkoló volt, amit Obama mondott, reagált, de azt is tudni kell, hogy Dick Cheney az gyakorlatilag az elmúlt hetekben szinte elárasztotta a médiumokat, rádió, televízió mindenütt megjelent, és gyakorlatilag ugyanazt a politikát képviselte, amelyet korábban alelnökként a Bush adminisztrációban, és nagyon sokan republikánusok közök azt szerették, úgy gondolták, hogy térjen gyakorlatilag oda, folytassa ott, ahol abba hagyta valamikor. So a lot of people on the left were criticizing Cheney, and a lot of people on the right were trying just not to say anything and wish he would go away, because the Republican Party has dropped in support, in public support, dramatically. It's around 25% maximum now. And so it's shocking and ironic that while everyone was criticizing Cheney, all of a sudden Obama turns around, and this is the third, at least, policy in a row that Obama has taken a position that is practically indistinguishable from Bush policies. Hát ugye nagyon fontos, igen, hogy ugye előtte kritizálták baloldalról ugye a Dick Cheney féle politikát, hogy na még ezek után, amik történtek, még mindig ugyanezt mondja. A republikánusok igyekeztek csöndben maradni, mert hogy nekik most nagyon-nagyon nem jól jött amúgy is népszerűtlen korábbi republikánusokhoz kötődő politikusok előjövetele, tehát inkább azt mondták, hogy továbbra is jobb lenne, ha hallgatna, de hát ugye ezt nyíltan nem lehet mondani, de ami sokkoló, az gyakorlatilag igazából Obama, aki most már harmadjára mondott olyat, jelez olyan döntést, ami gyakorlatilag ugyanannak a politikának a folytatását jelenti, amit Bush képviselt. It's very shocking also for me because, you know, and we have no time now to show in other televisions, MNBC or something they showed that one point, and maybe we have just right, I will try to find that show that he's saying one, he was also criticizing. He's just now, we just listened, what bad that you are trimming facts, evidence for ideological purpose, putting aside values, and then he's putting aside values, he's doing something I don't he's know for what. He's going even farther. Tehát azt mondom, hogy ami sokkoló számomra, amit most hallhattunk, majd megpróbálunk, mert meg vannak erről bejátszások, videók is, hogy egymás mellé állították, hogy miket mond a korábbi rendszer, és közben ugyanazt csinál, és azt mondom, hogy sokkoló, hogy ő azt mondja, hogy hát idézhetjük itt, hogy ideológiai célok, predispozíciók, ahogy mondja, érdekében elveket tettek félre, bizonyítékokat, tényeket változtattak meg, amit mi tudunk, és ő is most hasonlót próbál, erre Linda azt mondta, nem, ő még ennél is rosszabbat tesz. So even further, what do you mean? Well, I mean, for example, the most shocking of the most recent revelations. First, the order was the photos, the decision not to release some photos that he had agreed to release. Tehát az első ilyen Obama-féle pálfordulat volt, amikor ugye bejelentették, hogy nyilvánosságra fogják hozni azokat, amit eddig nem lehetett, hogy képeket, fotókat arról, hogy amerikai katonák, amikor hazahozzák holttesteiket, tehát hogy lássák, hogy milyen következménye a háborúnak, hogy ezt eddig nem lehetett, és utána ezt a döntést megváltoztatta, hogy mégsem fogják engedni. And then there was his change of position on the military commissions, which he had campaigned on closing, and then he had put a moratorium on them, and now has said, well, we can go ahead with procedures in there because we're going to change the rules a little bit rather than closing. A másik, de még az előző mondatok képet nem csak a arról, hogy a holttestekről, hanem arról, hogy milyen fajta visszaélést, embertelen bánásmódot követtek el másütt is amerikai katonák, tehát hogy ezt nem mutatják be, mert hogy ez negatív hatása lett, de ez kapcsolódik a másik pálfordulat, a bizonyos katonai bizottságok, bíróságok, amelynek hát jogszerűségét korábban mindenki megkérdőjelezte, végig bíróságok is, legfelsőbb bíróság is, ehhez képest most Obama azt mondja, hogy mégiscsak megtartják a korábban felszámolásra ítélt bizottságukat, csak éppen a szabályokat alakítják, formálják, tehát gyakorlatilag megpróbálják legalizálni az illegális dolgot. And the third one today. And the third one. Oh, to this. Two days ago, during his speech, when he announced this preventive detention policy, which goes beyond even what George Bush had been criticized for doing, which is to state that there will be certain people that we have detained that are never going to be allowed to be released, and therefore we have to find some way to build some legal structure to in order to create our decision to hold them indefinitely, to make that decision legal. Tehát igen, és ami most ez a harmadik, ez amivel túlment azon, amit én is mondtam már, hogy amit George W. Bush sem mert volna megtenni, vagy nem tett meg soha. Egy kis zeneve jött ide, a Bush szóra, hogy elő ilyen megelőző céllal határozatlan ideig tartani fogva olyanokat, akik az Egyesült Államok számára veszélyesek az adminisztráció szerint, és hát ilyen, tehát gyakorlatilag bárkit, akit ők úgy láttanak. And I think the point is also without trial, because he mentioned also, so there is no judicial review, nothing. No judicial procedure. Tehát nagyon fontos, hogy nem csak, hogy határozatlan ideig megelőző, és ki tudja meddig, hanem hogy nincs is bírósági tárgyalás. Tehát még csak lehetősége sincs, aki ebbe belekerült, ez már majdnem egy horrorfilmek. It's almost, I think somebody mentioned the movie with I don't know who is, but some an American movie about this, when they got somebody and they say you are arrested because of the future murder. Minority Report with Tom Cruise. Igen, tehát Tom Cruise, ez a Minority Report, amikor ugye valakit azért tartóztatnak le, tehát ugye ez már Hollywoodban azt hiszik, hogy sci-fi-ről van szó, de ez a valóság, amikor ugye az egyik szereplőt letartóztatják, hogy ugye, mert hogy majd a jövőben egy gyilkosságot fog elkövetni, ezért tartóztatják le. Nekem van egy kérdésem, bár ez egy kicsit más vonal, és nem feltétlenül a mi emberjogi nézőpontunk, csak kíváncsi lennék, hogy Linda mit szólna ahhoz, hogy vannak ezek az összeesküvés elméletek, hogy tulajdonképpen az elnökök csak bábuk, és hogy nem ők határozzák meg ezeket a dolgokat. Tehát lehet, hogy egy elnök sok mindent ígér, és mikor megválasztják, tulajdonképpen nem annyira az ő döntéséről van szó, hogy ez legyen és az legyen, hanem tulajdonképpen rá vannak kényszerítve nagyon-nagyon erősen bizonyos helyzetekre. És ezt most lefordítom mindenek. So Linda, it's about conspiracy theories. What do you think of, like, presidents are only little puppets that been pushed into a situation that they can't make decisions the way they want to, but they've been kind of forced to act. So when they get at the election, they promise things and then they can't do it because there are certain limitations by other groups or whoever. I think that's not an unusual situation in American politics. I think it's very common for a politician, especially at the presidential level, to have promised all sorts of things. Úgy gondolom, hogy ez egyáltalán nem különleges az amerikai politikában, hogy valaki egy dolgot tesz a kampányban, ígéretekben, és amikor megválasztják, akkor egészen más dolgot kezd csinálni. They compromise on because they have because there are pressures from different interest groups, from different parties. Vannak, különféle érdekek vannak, tehát ennek meg kell felelni, tehát ez egyáltalán nem ritka dolog. However, on the one hand, if you look at George W. Bush, de ha például a Bush who had a 50% barely won the election with 50%. Éppen hogy megnyerte azt a választást. He went through with all of his policies, no matter what the public ennek thought. So that's one extreme. Gondolta a közvélemény, ő következetesen azt a politikát valósította meg, amit akart, nem nagyon érdekelt, hogy mit gondol a közvélemény. The other extreme, which is completely incomprehensible to me, szélsőségnek is what Obama is doing, because he is making compromises that you would expect someone to make if they have this pressure on them. Ami mintha azt jelenti, hogy különféle nyomások vannak rajta, de 65-68% support. De érthetetlen, amikor 60-70%-os támogatottsága van, tehát nem kellene ezeket a kompromisszumokat megkötnie. So for him to be compromising. Why do you think that this, miért gondolod azt, Linda, kérdezi Zsuzsa, hogy annyira fontos a közvélemény támogatása, hogy nincs, hogy miért gondolod, hogy akkor nagy szabadsága van, akkor mert nagy a támogatottsága? De szerinte nem gondolod azt, hogy az elnöknek is azt kell tenni nagyon sokszor, nem amit ő akar, hanem amit neki mondanak? I think there's definitely, I think he definitely faces internal pressure. Biztos vagyok benne, hogy nagyon komoly belső nyomásnak van kitéve. Ezt történt, amikor bizonyos kínzással kapcsolatos feljegyzések a CIA-nál tartott egy, CIA előtt tartott egy beszédet, ahol próbált mindenki megnyugtatni ott, hogy senki ellen nem fognak bíróság eljárást indítani a kínzások miatt. So I do think that he may be fighting some internal pressure. Van egy határozott belső hatalmi harc, nyomásgyakorlás rajta. Ez biztos, hogy így van. But in the case of Obama, your question about, you know, he has so much support, so why doesn't he just do whatever he wants to do? It's just so completely out of line with all his previous positions. Mert azt mondom, hogy teljesen egészen más az, amit most képvisel, mint amit korábban képvisel. Ezért. És most egy kis szünet, zene, mert megpróbáljuk még JD-t is elérni. Szóval egy kis zene, Kubából szintén a Misson, és akkor megpróbáljuk egy szintén amerikai állandó szakértőnket, JD-t is elérni, hogy ő mit gondol arra, még a hátralévő úgy bőven, bő 10-12 percben. Mi son, mi son, mi son, kubai zene, és hát folytatjuk Obamával, és a telefonban JD. Good morning, good morning. Okay, JD, I hope that you could listen our conversation. So, yes. can you defend Obama or not? Tehát kérdezem JD-t, hallhatta biztos beszélgetést, tud valamit felhozni Obama mentségére? It's not a trial, but please try to be okay. Defense attorney. I will try to defend the indefensible. Azt mondja, JD, megpróbálj megvédeni a megvédhetetlent. The difference between Obama and Bush would be the following, I believe. Number one, he says he stopped the rendition flights, and he's also said he's closed the secret prisons around the world. Tehát a legfontosabb különbség szerintem a következő, mondjuk, hogy Obama és Bush között, tehát hogy azt mondta, hogy véget vet ezeknek az bizonyos titkos fogolyszállításoknak, és hogy felfogja számon az úgynevezett titkos börtönöket. And then he's also, he says he's going to close Guantanamo, what to do with the remaining prisoners, we don't know yet, but what he's proposing is some kind of somewhat open process where it isn't just the will of one president to do whatever he wants, but that there will be committees that represent different forces within the government, etc. So at least there's supposedly accountability as to who is put in these prisons forever. És azt mondja, hogy azt is bejelentett, hogy felszámolják Guantanamót, még az nem világos, hogy ugyan, hogy mi lesz az ottani foglyokkal, de hát azt is megígérte, hogy egyfajta elszámoltathatóság, transzparencia lesz, mások is részt vesznek azokban a különféle, még nem pontos hatáskörű bizottságokban, akik majd döntenek a fogvatartottak sorsáról. Tehát nem egy elnök, egy amerikai elnök egyedüli hatalma döntése az, hogy mi történik ott. So what Obama seems to be proposing is to codify in law what Bush was just doing as Bush declared himself to be king and could do anything he wanted. So Obama is trying to kind of make it into a legal process. Or a process that seems like something that is legal. Tehát azt mondja, hogy JD, amit most akkor Obama próbálni fog, hogy legalizálni azt, amit a Bush kormányzat gyakorlatilag törvények fölött, törvényeket semmibe véve tett, tehát egyfajta jogi keretek közé szorítani azt, amit végig is az Egyesült Államok csinál. But doesn't seem it yeah, like... Remember one thing though, like okay. Prime Minister Gordon Brown of the United Kingdom got through their parliament this not indefinite detention, but only to 42 days. It's limited, whereas Obama wants it as long as he wants. Forever. Gordon Brown had to fight for that. Igen, igen. Itt megemlítette JD, hogy Gordon Brown, brit kormányfő például, próbált egy hasonlót, meg el is fogadtatott, hogy de ott mindössze 42 napról van szó, vagy 42. Tehát 42 napról van szó, nem határozatlan ideig, mint Obama esetében, és hát Linda hozzátette, hogy nagyon komoly harcok, politikai harcokán fogadta. Yes, I remember that it was very serious debate, and it was just like a very slim majority. Yes. Tehát nagyon, nagyon kis többséggel fogadták el, tehát még a saját pártjában is elutasították sokan. Okay, so this is for... But, Jared, I wanted just to say that in a way, it seems to me that it's really like Victor before said about the unjust war of the U.S., like double standards when you send illegal immigrants to fight for the U.S. and to deport them when you are going from Mexico, from other areas. Don't you think so it's the same double standards? You speak about illegal, immoral things of the former administration, and then you just try to find the legal way to do the same. Tehát azt kérdezem, hogy nem ugyanaz a kettős mérce, amiről Viktor Agosztó, mint katona beszélt, hogy illegális bevándorlók meghalhatnak Amerikáért a hadseregben, de ha nem hadseregben vannak, akkor deportálják őket. Obama kritizálja a jogilag elfogadhatatlan tényeket megváltoztató ideológia mentén hozott döntéseit az előző adminisztrációnak, közben pedig ő megpróbálja legálissá tenni, ami korábban törvénytelen volt. Yes, this is, I agree completely. This is, seems to be what's happening. This seems to be the pattern for Obama. Nem, okay. You didn't say that I made like a sign of we that somebody did agree with me in this 2 hours show. I'm very happy, thank you. Tehát mondta, hogy itt mutattam a stúdióban egy Victoria jelet, hogy na, akkor 2 óra eljutottam oda, hogy valaki itt a stúdióban egyetértett velem. Thank you very much, JD. So, but really, do you have any idea, because we were talking about pressures, internal pressures Linda were mentioning, why this guy is changing so much when he has so much public support? Tehát tud valami magyarázat adni, Jade, hogy mi lehet Obama döntésének hátterében egy ekkora támogatottságú elnök, miért tesz ekkora varga betűt? Well, I can't say I understand the mechanism of how it happens. But let's just forget about foreign policy for a moment. Look at the financial situation in the U.S. Tehát azt mondja J.D., hogy pontosan nem tudja, hogy mi történhet a hatalom bugyraiban, a Fehérházban, de hát például nézzük meg, ha egy kicsit elrugaszkodunk a külpolitikától, például mi történik a pénzügyi válság kezelését illetően, a pénzügyi krízis kezelését illetően. The banks that created a huge financial mess made hundreds and billions of dollars in really bad loans. What is Obama's solution? He takes the advice of the same banks that created these bad loans, and he gives them hundreds of billions of dollars. I think we're seeing the same thing in the foreign policy field. Igen, és hát J.D. mondja, hogy nézzük meg, hogy ezek a nagybankok több száz milliárd dolláros adósságot, kezelhetetlen hiteleket halmoztak föl, és mi volt Obama válasza? Ugyanezeknek a bankoknak, amelyek ezt a válságot, sőt, helyzetet előidézték, az ő tanácsukra gyakorlatilag megsegíti, kisegíti őket. But then what's you... Why doesn't he listen to outside advice? I mean, it seems like whenever anybody gets into office, they just listen to the people that have already bought their way into there. And not listening to any outside voices. Tehát azt mondja J.D., hogy nem saját... saját magára hallgat, vagy saját körére, hanem a külső tanácsokat vesz figyelembe, pedig hát, hogy mennyire tipikus. But in a way that it's what you are saying, it's exactly what Zsuzsa was trying to speak about the power. So, like, president, whatever he looks like, very sympathetic, nice, actually what the decisions of the president, it's not like of the person, but who knows whom in the power circles, economic interest, military interest. So, in a way, then, even if it's Obama, whether you like it or not, he looks like just like somebody who is moved by little stings from the back. Tehát egy kicsit ez ugyanúgy tűnik, amiről korábban Zsuzsa beszélt, hogy nagyon támogató, meg nagy névszerű elnök Obama, de hát, hogy a hatalom az valahogy úgy működik, hogy ezek az elnökök egyfajta bábok valahol leegyszerűsítve, tehát Isten tudja, milyen érdekek, katonai, gazdasági, politika, egyéb érdekek mentén mozgatják őket. Ezt el kell fogadni. So we should accept that Obama is just a more sympathetic guy, but he's always moved by these things. Yeah, maybe this is it. Maybe he's just I'm happy that someone's agreeing with him. Zsuzsa mondta, most pedig ő is nagyon örül, hogy valaki egyetértett vele. Tehát akkor az lesz itt a mai beszélgetés végén a közös pont, ahol teszünk egy pontot, hogy hát, hogy Obama az gyakorlatilag egy bábú, ugyanúgy csak egy szimpatikusabb bábú, mint Bush egy volt. Egy elnök, ami végül is csak egy külső fala, egy hatalom, ami mögött nagyon-nagyon sok minden van, és sok, amit úgy mondta, hogy sokféle érdek van, és többféle szinten mozognak az erők. Az elnök az csak egy külső arc. Igen, de amit nehéz megérteni, egy pici hogy, része annak. Hogy egy ilyen elnök, tehát ha ő most kiáll is azt mondja, hogy holnap becsukjuk Guantanamót, senki nem meri, ha ezt ő a nyilvánosság elmondja, ez senki, tehát még az amerikai rendszerben is akkor ez így lesz. Tehát ez a hatalma, tehát az amerikai elnök hatalma azért jóval nagyobb, mint mondjuk itt valakinek mondjuk Magyarországon a Sándor palotában vagy máshol. Tehát azért szerintem élhetne, ha akarne vele a hatalma. Igen, don't you think so just a moment, because I've said that whatever interest behind of this, but Obama with his huge popular support, if he goes to the stage and he says, Balázs, I will close Guantanamo, nobody can resist this. Maybe in practice they try to make like... Well, that's my point. But he, I mean, the president of the United States is not the same as a president here in the Sándor Palace. I mean, his power, not unlimited, but it's very big. Tehát azt mondtam, hogy a hatalma azért, vagy ezt megismételtem, hogy egy amerikai elnöknek azért a szinte felbecsülhetetlen, tehát... Is J.D. still around? J.D., are you still there? Yes, I'm still here. Sorry, I'm sorry, because then we were just discussing the things among us. Elnézést kérek, hogy közben még itt elfeledkeztünk J.D.-ről. Do you have any solution, any advice, outside advice for Obama? Van valami tanácsod Obamára? How to get rid of the double standard and be human rights defender as it's supposed to be? Tehát, hogy I think Obama should take the advice of Amnesty International. Azt mondja J.D., hogy Amnesty International tanácsára kellene hallgatni Obamának. I thank you, Jerry, because we have 2 minutes. Thank you very much. Okay, I hope next thank week you. We can continue the discussions. Bye. I would make the point that you said that he did have this meeting with all these human rights experts, you know, to let them know about this these new policies, and I would say listen to them. És itt nagyon fontos, hogy Linda megemlítette, amit most nem tudunk már lejátszani azt a bejátszást, hogy a nagy beszéde előtt Obamának, mielőtt ez bejelentette ezt az úgynevezett határozatlan idejű fogvatartást, ő találkozott emberjogi szervezetek képviselőjével, vezetőivel egy bizalmasan kezelt találkozón, tehát azt mondja Linda, hogy ott meghallgathatta volna ezeket a külső tanácsokat, hogy gondolkodjon el, és hát ami engem megdöbbentett, és kár, hogy ezt most nem tudjuk majd csak a jövő héten bejátszani, hogy aki részt vett ezen a találkozón, elmondta, hogy Obama egyetlen egy szóval sem említette, hogy mire készül. Szóba se került lehet, ez. Lehet, hogy akkor még nem is készült. Zsuzsa azt mondja, lehet, hogy nem lehet. Hát egy ki nappal tudja. Korábban találkozott, vagy kettővel. Valami itt történt. Igen, I think biztos. Something happened here, we don't know, or maybe he wanted just to measure. I have some theories, but we'll have to get into it next week. Jövő héten akkor Linda elmondja, hogy mi az ő teóriája, és aztán Zsuzsa meg én is, hogy mi a mi teóriánk. De hát ennyi fér be sajnos a mai mindenki jogába. Aung San Suu Kyi, burmai, Nobel-békedíjas, házi őrizetben lévő és most börtönnel fenyegetett vezető érdekében mi is felszólalunk, és a jövő héten majd erről bővebben. Ez volt a Mindenki Joga Civil Rádióban, minden hétfőn 10 és 12 között itt az FM 98-on, nem 18-on, FM 98-on. Gruber Zoli volt a technikai segédlettel a mi támogatásunkra, és Nagy Navarro Balást és Fejes Zsuzsát hallottuk, és vendégünk Linda Karanca. Linda Karanca és J.D., köszönöm nekik is a közreműködést, J.D.-nek pedig az interjúban a segítséget, hiszen Viktor Agosto interjúja az ő segítsége nélkül nem lehetett volna megvalósítható. Találkozunk köszönjük jövő héten. Köszönjük a figyelmet, viszont hallásra. Viszont hallásra. Viszont hallásra.